Iparrorratza, Antxeta irratian. Beno ba, Irunen aldiz, asteburu mugitua dator, eh? Mugikortasunaren nazioarteko astearekin bat eginez, hainbat itzordu baitira deituak, igande sasoi berri bat ospatuko da, esate baterako Koloni Bilbidean, ba, oinezkoentzat, esklusiboki gordeko dutelarik, Koloni Bilbidea, eta aldi berean, iganden ere ez mugak elkarteak antolatzen bituen jira-bira saioen laugarrena ospatuko dute, oraingo honetan, Sargia Parkea hautatu dute. Carlos Sánchez, ez mugak elkarteko kideak, aixo guardion. Kaixo, eguardion. Beno ba, uda hasieran, gure estudioan egon zinen, ezta, ekimenaren berri emateko, eta udan hilabetero ekitaldi bat antolatu duzu, parkez berdin batean, lehenik eta behin nolako bilana egiten duzu, orain artekoaz? Bai, ba, oso konten gaude, bi elkarte ari gara lanean eta proiektua kudeatzen, ez mugak elkartea eta txikiz del bidazoa, eta ekainean hasi genuen proiektua, eta, bueno, hilean behin parke bat bizitatu dugu, eta kulturre ezberdin bat, eta, bueno, kultura adierazpide ezberdin bat aurkeztu dugu. Parkurrarekin hasi genuen ibilbidea, gero arte edo zirkoarekin jarraitu genuen, hirugarrenean abuztuan zinearekin lotu genuen, eta Alaitxoko parkea zineareto erraldoi batean bilakatu genuen, eta oraingo honetan grafitia eta kultura urbanoa, kaleko kultura hori ezagutara eman nahi dugu, beti ere lekuko eta tokiko sortzaileen lana aurkeztuz. Laugarren esaio honi buruz berala emango ditugu xetasuna, baina aurrekoetaz gogoratuko dugu parkeetan egiten bituzuela, parke ezberdinetan, eta eguraldia ezinbestekoa dela, zentzu honetan udak lagundu du. Egia da, orain arte, bai jira-bira proiektu honetan, eta bai txiki musika proiektuak, eskualdean, bai zakarrik Irunen, baizik eta Hondarribin eta Hendaian ere, antolatu ditugu ekitaldi hauek, eta oraingoz, eguraldia lagundugu, eta ez dugu, bertan bera utzi behar, baina, tokatuko zaigu inoiz ez, bizigaren lekuan kontutan hartuta, baina, behintzat iraiaren oeirako ere, behintzat gaur, iragarri duten elguraldia ona izango da, eta eguraldi egun berezi izango da Irunen igande hau, ze, 11 ekitaldi daude, eta izango da, ez dakit, Irundik ez ateratzeko, eguna, behintzat, goizietik gauera, ekitaldiak eta ekintzak egongo direla. Bai, ez dago aitzakiarik, Irun aldera ez hurbiltzeko. Aipatu duzu, zirkoa, zinema, parkurra, oinarri hartuta egin izan bituzuela aurreko saioak, oraingoan grafitia edo grafitiaren kultura, hori nola landuko duzue? Iñaki Oiarzabal daukagu gidari, ekintza eta, taller gidatu hau egiteko. Eta berak daukan filosofia gainera oso, interesgarria eta berazgarria da. Ez da bakarrik grafitia, grafiti ezagunena, egingo, hori aerosolokin egiten dana, ez, poteekin. Berak aurkeztuko digu, irian edo, kaletan egiten diren eskuartze ezberdinak, oso anitza dalako kultura hori, eta egia da ezagunena edo da hormetan egiten diren grafiti horiek. Baina berak aurkeztuko digu hainbat teknika, hainbat irian intervenitzeko modu ezberdinak, eta alde hortatik oso interesgarria iruditzen zaigu tailerra, ez? Hoizean hasiko gara, izen emateko epea zabali dago, email bat bidaliz hori jirabira irunabildua@gmail.com barkatu, eta doakoa da, eta berak proposatuko dugu atal teoriko bat, eta gero praktikan azaldutakoa edo ikasitako hori praktikan jartzeko aukera. Eta parkean hainbat lekutan eskubartzea egingo dugu, eta baita hiri antzeko bat sortuko dugu zurarekin, bertan bueno, praktika horiek egiteko. Grafitiaren kultura oso urbanoa da, estuki lotua, ez da, ba, hiriari, zentzu honetan, ba, zuen saioetan musika, kasu honetan dantza ere izango da, ez da? Ba, break dance edo ikusi dut, ba, hain zuzene, ba, grafitiari nolabait ere, kultura horri lotuta dagoen dantza ere. Bai, Jirabira proiektuaren helburua edo ildo nagusia musika da. Musika emanaldiak eta musika proposamenak aurkezten direlako, baina guk eman diogu, ba, bueno, beste ukitu bat edo beste, ba, bueno, edukien aldetik, ba, bueno, aberaztu egin dugu kultura bat edo kultura adierazpide bat aurkeztuz, ez? Eta baina egia da, ba, bueno, ardatza edo ekitali guztietako ardatza musika, zuzeneko musika da, eta gainera, bueno, kasu honetan hamaika bueno, artista edo proposamen edukiko ditugu, bai, musika aldetik, ba, bueno, DJ edo hip-hop MC abeslarien lanarekin, eta baita dantza urbanoen erakustaldi eta masterclass. Orduan ekitaldi ba, programa egitaragoa nahiko zabala da, Afro Delicious egongo da, dancehall masterclass bat egiten, Mairanz Studioko koreografiak ere ikusgai egongo dira, eta gero ba, breakdanza ere eukiko dugu Xabi Biboirekin, eta musika emanaldien, emanaldiei daukienez, ba, Mai Beloki egongo da ba, holtza gainean, Nacho Monk ere, Little Lion DJ-a, Dynasty eta Soma Sound System taldea. Orduan, ba, bueno, justo normalean, ba, bi talde nagusi eta DJ bat orkesten ditugu, baina kasu honetan egingo duguna da, ba, emanaldin, ba, motzagoak edo, eta lau orduko ekitaldia edo emanaldia osatzeko. Ongi da, hori zerrotan hasiko da, tailerren ondotik, atxaldean, edo... Hori da, tailerra grafitin guruko ba, mintegi hori amarterizatik aurrera zabalduko da, eta gero daukagu konbitea jendearen txako ba, bertan street food baten bitartez bazkaltzeko, edo beraien etxetik eramaten duten ba, bazkariat gozatzeko, eta hiru terrietatik aurrera ziko dira ba, musika emanaldia, dantzak erakustaldiak ba, 8:30 arte. Ongi da. Ba, itzordu horrekin geratzen gara, Carlos Sánchez mila esker, eta gogoratuko dugu, laugarren honen ondotik, oraindik ere, udako eskaintza hori nolabait ere luzatuko duzuela, ezta, bosgarren batekin. Hori da, guk udako, zera, sasoia edo aroa, urri arte ez dugu bukatuko, eta urriaren lauan Mendibil parkean, ba, udari edo behintzat, ba, bueno, parketan egiten ari garen, ba, Jirabira proiektu honi, ba, maiera edo agur, edo gero arte bat emateko, ba, txiki musika bat proposatuko dugu, kasu horretan, ba, bueno, familientzako eta horrentzako, ba, musika tailerrak eta musika emanaldiak osatuko, emanaldiarekin osatuko dan programa batekin. Ongi da, ba, horrekin geratzen gara, Carlos Sánchez, esker mila, gure izategatik gaurkoan ere. Ba, mila esker zuei. Izan ongi.